Radyo tiyatrosu. Alacaklılar. Yazan August Strindberg, çeviren ve uygulayan Mina Urgan, reji Nüvit Özdoğru, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gustav Toron Karacoğlu, Adolf Kamran Usluer, Tekla Perihan Tedü, Garson Zihni Göktay. Bütün bunları size borçluyum. Saçmalama yine Adolf. Yok öyle. Karım bu yolculuğa çıktıktan sonra bir sedire uzanıp onu özlemekten başka hiçbir şey yapamadım ilk günler. Sanki şu gördüğünüz koltuk değneklerini de beraberinde götürmüştü de yerimden kıpırdayamıyordum. İki gün uyukladıktan sonra kendime geldim. Toparlanmaya başladım. Evet öyle. İyi değildiniz ilk karşılaştığımızda. Koltuk değnekleri kullanmak zorundaydınız. Ama sizi iyileştiren ben değilim. Dinlenmek, biriyle dostluk etmek iyi geldi size. Evet, bu da doğru. Söylediğiniz her şey gibi. Pek çok arkadaşlarım vardı eskiden. Ama evlenince bana gereksiz göründü onlar. Seçtiğim kadınla baş başa kalmak istedim. Sonra yeni çevrelere girdim. Yeni kişilerle tanıştım. Ne var ki karım kıskanıyordu onları. Yalnız onun olayım istiyordu. Daha beteri, benim dostlarım da hep onun olsun istiyordu. Böylece ben baş başa kalıyordum kendi kıskançlığımla. Sizde de o hastalık, yani kıskançlık var değil mi Adolf? Onu elden kaçırırım diye korkuyordum. Bunu önlemek istiyordum Gustav. Akılsızlık mıydı bu? Ama beni aldatacak diye hiç korkmuyordum. Evli erkekler hiç korkmazlar bundan. Öyle. Çok acayip değil mi? Bu dostların karımı etkilemeleri, böylece dolaylı bir yoldan beni de etkileri altına almalarıydı beni asıl korkutan. İşte buna dayanamıyordum ben. Demek sizin görüşlerinizi paylaşmıyordu karınız. Bu kadarını dinledikten sonra hepsini dinleyin daha iyi. Bağımsızdır benim karım. Niçin gülüyorsunuz? Devam ediyor. Bağımsızdır karınız. Onun için benim görüşlerimi benimsemez. Ama sizden başka herkesin görüşünü benimser. Evet. Benim görüşlerimden nefret eder sanki. Bunları saçma bulduğu için değil de sırf benim görüşlerim olduğu için. Çoğu defa benim eski bir görüşümü alır, sanki kendi düşündüğü bir şeymiş gibi herkese kabul ettirir zorla. Evet, bazen de arkadaşlarımdan biri benim eskiden söylediğim bir şeyi tekrarlayınca karım çok güzel bulur o sözü. Her söyleneni çok güzel bulur. Yeter ki benden gelmesin. Yani siz pek mutlu değilsiniz Adolf. Hayır, mutluyum. Seçtiğim kadını elde ettim. Ondan başka hiç kimseyi de istemedim. Özgür olmayı da istemediniz mi hiç? Yok, bunu diyemem Gustav. Özgür olmanın beni dinlendireceğini sandım zaman zaman. Ama karım beni bırakır bırakmaz yanıp tutuşuyorum onun özlemiyle. Bana o gerek. Kollarım bacaklarım kadar gerek o bana. Müthiş bir şey. O benden ayrı bir varlık değil de benim bir parçam sanki. Sanki ona bağlı yaşama içgüdüm. Sanki ona teslim ettim can damarımı. Belki gerçekten de öyle yaptınız Adolf. Ama bizim halimiz nice olur o zaman. O ayrı bir varlık. Bağımsız bir kafası var. Onunla ilk karşılaştığımda sanat yapmak isteyen bir çocuktum ben. Benim eğitimimi eline aldı. Ama bir süre sonra siz onu eğitmeye, siz onun düşüncelerini yönetmeye başladınız değil mi? Hayır Gustav. Onun gelişmesi durdu ama benim gelişmem durmadı. Evet, çok garip. İlk kitabından sonra yazar olarak bozuldu karınız. Bozulmasa bile ilerlemedi hiç. Kolay bir konu vardı elinde. Biliyorsunuz kitabında ilk kocasını anlattığını söylerler. Hiç karşılaştınız mı karınızın ilk kocasıyla? Hı? Aptalın biri gibi geliyor bana. Hiç karşılaşmadım çünkü 6 ay süren bir yolculuğa çıkmıştı o sırada. Aptal olduğundan eminim peki ama neden evlenmiş o adamla? Onu tanımıyormuş da ondan. İnsanlar ancak sonradan tanıyabiliyorlar birbirlerini. Gustav, siz benim dostumsunuz. Tek dostum. Bir hafta içinden yeniden yaşama isteğini verdiniz bana. Sanki sizdeki enerji bana da geçti. Bir saati onaran adam gibiydiniz. Kafamın içini düzene koydunuz. Zembereyi yeniden kurdunuz. Düşündüklerime bir berraklık geldiğini, ne kadar açık seçik konuştuğumu görmüyor musunuz? Sanki eskiden çınladığı gibi gene çınlıyor sesim. Evet öyle. Neden acaba? İnsan bir kadınla konuşa konuşa sesini alçaltmaya alışıyor belki de. Ya. Karım Tekla hep bağırmakla suçlardı beni. Siz de sesinizi kıstınız. Her istediğini yaptınız onun. Tam öyle değil. Doğrusunu isterseniz resme duyduğum ilgi azalmıştı bir süredir. Söylemek istediklerimi resimle söyleyemiyorum gibi bir duygu vardı içimde. Ama ancak siz Gustav bunun nedenini söyledikten sonra, günümüzde resmin yaratıcı bir sanat türü olamayacağını açıkladıktan sonra gerçeği gördüm. Artık renk kullanarak çalışamayacağımı anladım. Adolf, sahiden inanıyor musunuz artık hiç resim yapmayacağınıza? Resme düşkünlüğünüzün yeniden başlamayacağını? %100 inanıyorum. Gelişi güzel boyalamalardan başka bir şey değildi yaptıklarım. Gözümün önünden bir perde kalkmıştı sanki. Yeniden çocukluğuma dönmenin yolu olmadığı gibi resim yapmamın da yolu yoktu bundan böyle. İşte bu yüzden de heykeltıraş oldunuz. Daha doğrusu öteden beri heykeltıraştınız da yolunuzu şaşırmıştınız. Size doğru yolu gösterecek biri gerekiyordu. Söyleyin bana şimdi, memnun musunuz sanatınızdan? Artık yaşıyorum Gustav. Ne yaptığınızı görebilir miyim? Bir kadın heykeli. Modelsiz mi? Oh, üstelik öyle de canlı ki. Modelsiz ama gene de benziyor birine. Çok garip. Sanki o kadın benim vücudumun içinde. Tıpkı benim onun vücudunda olduğum gibi. Yok, o kadar garip değil aslında. Kan verme nedir biliyor musunuz? Kan verme mi? Evet biliyorum. Siz de kendi kanınızı ona verip tükenmişsiniz Adolf. Bu heykele bakınca birçok şeyleri anladım. Şimdiye kadar hayal meyal sezdiğim birçok şeyleri. Bilemiyorum artık o ben miydi yoksa ben o muydum? O gülümseyince ben de gülümsüyordum. O ağlayınca ben de ağlıyorum. Bilmem aklınız alacak mı bunu? Ama o çocuğumuzu doğururken ben de çektim doğum sancılarını. Biliyor musunuz sevgili dostum? Çok çok üzülüyorum size bunu söylerken. Ama ne çare ki Sara'nın ilk belirtileri başlamış bile sizde. Ne? Nasıl söylersiniz böyle bir şey? Ben bu belirtileri gördüm. Kendimden küçük bir erkek kardeşimde. Nasıl belirdi bu illet? Korkunç bir şeydi bunu görmek. Şimdi haliniz yok. Bunu anlatıp alt üst etmek istemem. Hayır. Anlatın. Saf bir genç kızla evlenmişti olan. Kıvır kıvır saçlı, kumru gözlü bir kızla. Bir çocuğun yüzü, bir meleğin ruhu vardı o kızda. Ama bir erkek gibi davranmanın yolunu buldu o kız. Bu da ne demek? Kardeşimin isteklerine göre değil, kendi isteklerine göre davrandı o melek yüzlü yaratık. Bizim delikanlıyı cennete sürükledi neredeyse. Ne var ki cennete gitmeden önce delikanlının çarmıha gerilmesi, çivilerin etine mıhlanması gerekiyordu. Korkunç bir şeydi bu. Peki ne oldu delikanlıya? Oturup konuşurduk onunla. Ben bir süre konuştuktan sonra delikanlının yüzü bembeyaz kesilirdi, kireç gibi. Kolları bacakları kas katı olurdu. Derken kan otururdu gözlerine. Çiğniyormuş gibi ağzını açıp kapardı. Gırtlağından hırıltılar çıkardı. İşte böyle. Göğsü sıkışırdı bir mengeniyle sıkarcasına. Göz bebeklerinin ışığı bir yanar bir sönerdi. Sonra ağzı köpürür, yavaş yavaş geriye doğru kayardı iskemlesinde. Sanki boğulur gibi. Sonra... Yeter. Sonra da... Ya, yoksa hasta mısınız? Evet. Bir dakika. için şuna da başka şeyden konuşalım. Sağ olun. Sağ olun. Devam edin şimdi. Kardeşim kendine gelince hiçbir şey hatırlamazdı. Tamamıyla kaybederdi kendini. Hiç sizin başınıza geldi mi bu? Baş dönmelerim oluyor ara sıra. Ama kansızlıktan diyor doktor. Öyle ama bu işin başlangıcı. Bana inanmalısınız Adolf. Eğer kendinize bakmazsanız saraya dönüşecek. Peki ne yapayım? İlk yapacağınız şey karı kocalık hayatına kesinlikle son vermek. Ne kadar zaman için? En azından 6 ay. Yapamam bunu. Evliliğimiz yıkılıp gider. Öyleyse uğurlar olsun size. Gustav, yapamam bunu. Canınızı kurtarmak için bile yapamaz mısınız? Hı? Hadi anlatın bana. Madem bu kadarını anlattınız, söyleyin bana, başka bir gizli yaranız da var mı? Hı? Mesela demin bir çocuğunuz olduğunu söylediniz. Neden yanınızda değil o çocuk? Neden sizinle beraber oturmuyor? Karım istemiyordu ondan. Neden istemiyor? Hadi çekinmeden söyleyin. Çocuk 3 yaşında olunca ona benzemeye başladı. Karımın eski kocasına. Demek öyle. Hiç gördünüz mü karınızın eski kocasını? Hayır, hiç görmedim. Şöyle bir göz atmıştım kötü bir resmine. Bir benzerlik görememiştim çocuğumla o adam arasında. Resimler hiç benzemez insanlara. Belki de adam değişmiştir o resim yapıldıktan sonra. Ama Adolf, umarım ki karnınızdan kuşkulanmadınız hiç. Elbette kuşkulanmadım. Biz evlendikten 1 yıl sonra doğdu çocuk. Ben Tekla ile ilk tanıştığım sırada kocası dış ülkelerdeydi. Burada tanışmıştık Tekla ile. Bu oteldi. Onun için her yaz buraya geliriz. Onu, o ilk kocayı hiç kıskandığınız olmadı mı Adolf? Onunla bir yerde karşılaşsanız da herif gözlerini sizin karnınıza, Tekla'ya dikip ben diyeceği yerde biz dese fena halde bozulmaz mısınız ha? Evet. Hep düşünürüm bunu. Gördünüz mü? Ve hiçbir zaman kurtulamayacaksınız bu düşünceden. Onun için tek çare kulaklarınızı bal mumuyla tıkamak ve çalışmak boyuna. Çalışmak, yaşlanmak, gizlediğiniz sırların üstüne yeni yeni anılar yığmak. Bu sırlar ortaya çıkmasın. Kusura bakmayın, sözünüzü kestim ama konuşurken karıma, Tekla'ya aklın alamayacağı kadar benziyorsunuz zaman zaman. Nişan alıncasına sağ gözünüzü şöyle bir kırpıyorsunuz bana bakarken. Onun gözleriyle sizinkiler beni aynı biçimde etkiliyor bazen. Sahi mi? İşte sahimi de tıpkı onun gibi kayıtsız bir sesle söylediniz. Sizin gibi 1/2 sahi mi der o da? Bütün insanlar aynı soydan geldiğine göre karnınızla ben uzak akrabayızdır belki de. Biliyor musunuz? Benim kullandığım deyimleri kullanmaz hiçbir zaman. Hoşlandığım kelimeleri ağzına almaz. El hareketlerimi, yüz ifadelerimi taklit etmez. Oysa evli çiftler birbirlerine benzerlermiş zamanla. Doğru, öyledir. Birbirinize neden benzemediğinizin farkında mısınız? O kadın sizi hiç sevmedi de onda. Ne demek istiyorsunuz? Benim kusuruma bakmayın ama karşısındakinden bir şeyler alarak sever kadınlar. Bir kadın bir erkekten hiçbir şey alamazsa onu sevemez. Karınız Tekla sizi hiçbir zaman sevmedi. Gustav, sözleriniz birer bıçak gibi yaralıyor beni. Elim kolum bağlı, içimde bir şeyler delik deşik oluyor sanki. Ama bu delip deşme beni rahatlatıyor da bir bakıma. Tıpkı cerahati akmayan bir çıbanın deşilmesi gibi. Beni hiçbir zaman sevmedi. Öyleyse neden aldı beni? Siz mi onu aldınız yoksa o mu sizi? Bir tek günde olup bitmedi her şey. İster misiniz? Ben size anlatayım bu işin nasıl olduğunu. Bunu yapamazsınız ki Gustav. Yok. Karınız ve kendiniz üstüne anlattıklarınıza dayanarak olaylar dizisini yeniden kurabilirim gibime geliyor. Dinleyin. Göreceksiniz. Koca dış ülkelere gitmişti mesleğinde araştırmalar yapmak için. Tekla yalnızdı. Özgürlüğünün keyfini sürdü ilkin. Gel gelelim kısa bir süre sonra bir boşlukta buldu kendini. Evet öyle. 15 gün tek başına yaşadıktan sonra bir boşlukta buldu kendini bana kalırsa. Derken o geldi. Yani siz geldiniz. Boşluk yavaş yavaş dolmaya başladı. Buna karşılık uzaklarda olan koca gittikçe silindi, soldu. Sırf uzaklarda olduğu için. Ne var ki sevdalanmaya başladıklarını anlayınca tedirgin oldular ikisi de. Kendi durumlarından ötürü, vicdanlarından ötürü, kocadan ötürü. Kendilerini korumak için sahte bir iffet duygusuna sığındılar. Bedenlerinin istekleri arttıkça ilişkilerinin ruhsal yanı üstünde daha da çok durdular. Kardeşiz biz dediler birbirlerine. Kardeşiz biz dediler. Peki bunu nereden biliyorsunuz Gustav? Tahmin ettim. Çocuklar küçükken anne baba oyunu oynarlar. Ama büyüyünce gizlenmesi gereken şeyleri gizleyebilmek için kız kardeş, erkek kardeş oyununa dökerler işi. Bizimkiler de yemin ettiler kardeş olmaya. Sonra saklambaç oyununa başladılar. Sonunda karanlık bir köşede gözlerden uzak kavuştular birbirlerine. Ama o karanlıkta da onları gören biri olduğunu biliyorlardı. Ve korktular. Onlar bu müthiş korku içindeyken uzaklarda olan kişi akıllarına saplandı. Uzaklardaki gittikçe değişti, gittikçe devleşti. Aşk uykularını alt üst eden bir kara basana, kapılarına vuran bir alacaklıya dönüştü. Sofralarında otururlarken kendi elleri arasında gördüler onun karanlık elini. Doğru mu söylediklerim? Evet, doğru. Ama bir şeyi unutuyorsunuz. Hı? Karımın beni nasıl adam ettiğini, bana nasıl yeni düşünceler verdiğini. Ya, onu da unutmadım. Ama siz de bana söyler misiniz, öteki kocasını neden adam etmediğini, onu da neden özgür düşünceli yapmadı? Aptalın biriydi o. Sizin Teklanız'ın romanında onun başlıca aptallığı karısını anlamamasıydı. Bu sorumu bağışlayın ama gerçekten o kadar derin bir kişiliği var mıdır karınızın? Pek derin bir şeyler bulamadım ben yazılarında. Ben de bulamadım. Bunu açıkça söylemeliyim. Onu anlamakta biraz güçlük çekiyorum ben de. Kafalarımızdaki çarkların dişleri birbirine uymuyor gibi. Onu anlamaya çalışınca beynimde bir şeyler paramparça oluyor sanki. Belki siz de aptalın birisiniz Adolf. Hayır, aptal olduğumu sanmıyorum. Karımın yanıldığına inanıyorum çoğu zaman. Mesela bugün aldığım şu mektubu okur musun? El yazısı yabancı gelmedi bana. Bir erkeğin el yazısına mı benziyor sizce? Tanıdığım bir erkek var yazısı buna benzeyen. Demek size kardeşim diyor. Siz o komediyi hala oynuyor musunuz karşılıklı? Aranızda cinsel bir duygu yokmuş gibi mi davranıyorsunuz hala? Senli benli değil misiniz? Hayır, değiliz. Aramızda saygı kalmaz böyle olursak. Anladım. Demek siz ona saygı gösterin diye ablanız sayıyor kendini. Kendimden fazla ona saygı duymak istiyorum ben. Varlığımın en güzel parçası olmasını istiyorum. Varlığınızın en güzel parçası neden siz kendiniz olmuyorsunuz? Karınızın sizden üstün olmasını istemezsiniz. Hayır, isterim. Onun benden biraz daha üstün olması hoşuma gidiyor. Mesela yüzmeyi ben öğrettim ona. Evet. Ama onun benden daha iyi yüzdüğünü, suda benden daha gözü pek olduğunu söyleyip övünmesinden hoşlanıyorum. Sırf ona cesaret vermek için güçsüzmüşüm, çekingenmişim gibi davrandım ilkin. Ne var ki gerçekten ondan daha güçsüz, daha çekingen olduğumun farkına vardım günün birinde. Sanki cesaretimi elimden almıştı benim. Ona öğrettiğiniz başka bir şey de var mı? Evet, var. Ama aramızda kalsın. İmla bilmiyordu. Ona imla öğrettim. O zaman ne oldu biliyor musunuz? Yazışma işlerimize o bakmaya başlayınca ben yazmaktan vazgeçtim ve belki de inanmayacaksınız buna. Yıllarca yazmaya dil bilgisinin bazı kurallarını bile unuttum gitti. Gel gelelim, ona imlayı benim öğrettiğimi hatırlıyor mu sanıyorsunuz? Yok, hatırlamıyor hiç. Ve tabii şimdi ben aptal durumuna düştüm. Demek Adolf, eninde sonunda aptalın biri oldunuz siz de. Yok, o bir şaka sadece. Şaka elbette. Gene de bütün bu olup bitenler su katılmamış bir yamyamlık olayı. Ne demek istediğimi anlamadınızsa anlatayım. Vahşiler düşmanlarının gücü kendilerine geçsin diye onları yerlerdi. Bu kadın da ruhunuzu yedi sizin. Cesaretinizi yedi, bilginizi yedi. İnancımı da yedi. İlk kitabını yazması için ısrar eden bendim. Ya, demek öyle. Yazdıklarını bayağı bulduğum zaman bile onu pohpohlayan bendim. Oradaki süslü püslü bitkilerden bal alabilmesi için onu edebiyat çevrelerine sokan bendim. Ünümü ve adımı kullanarak eleştirmenlerin ona saldırmalarını önleyen bendim. Kendine güvensin diye onu üfleyip pişiren bendim. Ve öyle bir üfleyip pişirdim ki onu, kendi soluğum tükendi. Ona verdim. Bana hiçbir şey kalmadı sonunda. Size bunu hatırlattığım için kusuruma bakmayın. Ama karınızın sizden hiçbir şey almadığını söylemiştiniz konuşmamızın başlangıcında. Şimdi bir şey almıyor. Alacak bir şey kalmadı da ondan. Her neyse. Benim inancımı yiyip yutarak mahvetti beni. Sonra siz geldiniz. Yeni bir inanç verdiniz bana. Karnınızın o esrarengiz, o sfenkslere özgü derinliğinin aslında ne olduğunu biliyor musunuz? Düpedüz aptallık, işte o kadar. Alın elinize bir kömür parçası, burnunun altına bir bıyık çekin onun. Sonra aklınızı başınıza toplayın, gene bir dinleyin onu. O zaman bambaşka gelecek size söyledikleri. Bir gramofondan başka bir şey değildir o. Sizin söylediklerinizi, başkalarının söylediklerini biraz bozarak tekrarlar ancak. Bu söylediklerinizin hepsi doğruysa ben onun nasıl eşit sanırım kendime? Kadınlığının size hipnotizma eden gücünden ötürü öyle sanırsınız. Bana bakın, 6 saattir konuşuyoruz, karnınız neredeyse gelecek. İsterseniz artık keselim lafı da siz dinleyin. Hayır, bırakmayın beni. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Biraz yalnız kalacaksınız canım. Sonra karınız buraya gelecek. Evet, buraya gelecek. Çok garip bir şey. Onu özlüyorum ama korkuyorum da ondan. Sevgili dostum, çok acı duyuyorum sizin bu halinizi gördükçe. Gerçi ben hekim değilim ama sizin ölmek üzere olduğunuzu biliyorum. Son yaptığınız resimlere bakınca bunu kesinlikle hemen anlıyor insan. Ne dediniz? Tablolarınızdaki renk uçuk bir mavi, soluk, kansız, cansız bir mavi. Bu mavinin arasından tuval görünüyor. Bir ceset gibi sarı. Sizin çökmüş kireç gibi yanaklarınızı görüyoruz. Susun. Sizden nefret etmeye başladım galiba. Ama gene de bırakamıyorum sizi. Gölün üstündeki buz tabakası delinmiş, ben suya düşmüştüm. Siz beni delikten çekip çıkardınız. Ama ben sudan çıkar çıkmaz gene başıma vuruyorsunuz. Gene suların içine batırıyorsunuz beni. Sırlarımı söylemedikçe canlı bir şeyler kalmıştı bende. Ama şimdi bomboşum. Biz tarlayı temizledik biraz, işte o kadar. Şimdi küllerin arasına yeniden bir şeyler ekledik. Nefret ediyorum sizden. Bana bakın Adolf. Bana gene o gözlerle, onun gözleriyle bakıyorsunuz. Beni kendinize doğru çekiyorsunuz gene. Siz... Şöyle... Kan beyninize hücum etti. Kendinize güveniyorsunuz gene. Şimdi biraz elektrik akımı verelim size. Karınız nerede? Karım nerede mi? Evet, nerede? O bir toplantıda. %100 emin misiniz bundan? Eminim. Ne toplantısı? Bir yetim evini yönetenlerin toplantısı. Dost mu ayrıldınız karınızla? Hayır, dost ayrılmadık. Düşman mı ayrıldınız? Ona ne dediniz bu kadar öfkelendi? Olağanüstü sezgileriniz var sizin. Gustav, ödüm kopuyor sizden. Nereden anladınız bunu? Çok basit. Bildiğim 3 şey var. Bu 3 şeye dayanarak bilmediklerimi de çıkartıyorum. Ne dediniz karınıza? Dedim ki... bir iki kelime söyledim sadece ama... korkunç kelimelerdi bunlar. Pişmanım öyle konuştuğuma da, çok pişmanım. Pişman olmayın. Neydi bu kelimeler? Seni gidi yaşlı yosma dedim. Başka ne dediniz? Başka bir şey söylemedim. Hayır söylediniz, unutuyorsunuz şimdi. Hatırlamayı göze alamadığınız için unutuyorsunuz belki. Gizli bir çekmeceye tıktınız söylediğinizi ama şimdi ortaya çıkaracaksınız. Hatırlamıyorum. Ama ben biliyorum ne dediğinizi. Öyle yaşlısın ki yeni aşıklar edinemezsin artık. Utanmıyor musun hala cilve yapmaya dediniz. Öyle mi dedim? Demişimdir herhalde. Peki... Siz nereden biliyorsunuz bunu? Ben buraya gelirken duydum. Karınız gemide anlatıyordu söylediklerinizi. Kime anlatıyordu? Yanındaki 4 delikanlıya. Demek karımı gördünüz. Evet, gördüm. Gel gelelim, siz onu hiç görmediniz. Onu görmezken. Yani siz onun yanında değilken onu hiç görmediniz demek istiyorum. İşte bu yüzdendir ki... Anlıyor musunuz ne dediğimi? İşte bu yüzdendir ki bir koca hiçbir zaman bilemez karısını. Bir resmi var mı yanınızda? Bakayım. Bu fotoğraf çekildiği sırada orada mıydınız? Hayır. Bakın şu fotoğrafa. Sizin yaptığınız portreye hiç benziyor mu? Hayır. Ne biçim bir kadın bu resimdeki? Erkekleri kendine çekmek isteyen hafif bir kadından başka bir şey göremiyorum ben burada. Ağzın şu kaşarlaşmış çizgisini görüyor musunuz? Size hiçbir zaman göstermediği bir ağızdır bu. Siz olmayan bir erkeğe, başka bir erkeğe yönelen şu bakışları görüyor musunuz? Elbisesinin ne kadar dekolte olduğunu, saçlarının nasıl ustaca yukarıya doğru tarandığını, kollarının nasıl gözler önüne serildiğini görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Şimdi yani, görebiliyorum. Koruyun kendinizi oğlum. Neden koruyayım kendimi Gustav? Sizden öz almasından. Unutmayın ki sen artık bir erkeğe hoş görünemezsin demekle can evinden vurdunuz onu. En kutsal bildiği şeyi yaraladınız. Yazdıklarının metelik etmediğini söyleseydiniz gülüp geçerdi zevksizliğinize. Ama ona öyle bir şey söylediniz ki inanın bana sizden öcünü aldıysa suçlu bile sayılamaz. Öğrenmeliyim, bir şey yapıp yapmadığını öğrenmeliyim. Araştırın, öğren. Geminin düdüğü bu. Karınız şimdi gelecek. Aşağı inip onu karşılamalıyım. Hayır, burada kalacaksınız. Ona kaba davranmanız gerekiyor. Eğer vicdanı tertemizse kıyametler koparacak onu karşılamadınız diye. Eğer suçluysa okşayıp öpecek sizi. İyice emin misiniz bundan? Tam emin değilim. Çünkü bir kurnazlık da olabilir işin içinde. Ama gözümü dört açacağım ben. Siz burada bu sahneyi oynarken ben şuradaki odaya girip sizi seyredeceğim. Sizin oynadığınız sahne bitince rol değiştireceğiz. Ben buraya gelip yılanla uğraşacağım. Siz de oradan anahtar deliğinden seyredeceksiniz bizi. Sonra sizinle parkta buluşup karşılaştıracağız görüşlerimizi. Ama kendinizi sıkı savunun. Eğer yumuşamaya başlarsanız ben bir iskemleyle bir iki defa yere vuracağım sizi uyarmak için. Peki olur ama sakın gitmeyin oradan. Sizin o odada olduğunuzu bilmeliyim. Söz veriyorum orada olacağım. Ha, bir şey de unutmayın sakın. Benimle karşılaştığınızı, o yokken yeni bir dost edindiğinizi söylemeyeceksiniz. Bir tek laf etmeyeceksiniz bu konuda. Ben bulacağım onun hassas noktasını. Oh, gelmiş bile. Odasında şimdi kendi kendine bakın bir şarkı mırıldanıyor. Demek ki öfkeden köpürmüş. Şimdi siz kendinizi toparlayıp şuradaki iskemleye oturun. O zaman sedirde oturmak zorunda kalacak Tekla. Ben de ikinizi birden seyredebileceğim. Merhaba küçük kardeşim. Nasılsın bakalım? Ne haltlar karıştırdın ki gelip beni öpüyorsun Tekla? Söyleyeyim sana. Müthiş para harcadım. Çok hoş vakit geçirdin öyleyse. Evet. Peki benim küçük kardeşim neler yaptı Sincap'a uzaklardaki? Sıkıntıdan patladım. Kimse gelip seninle dostluk etmedi mi? Hayır, yapayalnızdım. Peki buraya kim oturdu? Oraya mı? Hiç kimse oturmadı oraya. Tuhaf bir şey. Sedir hala ılık, birisi oturmuş gibi. Şuraya da birinin dirseği dayanmış sanki. Kadın arkadaşları seni görmeye mi geldi yoksa? Öyle bir şey yok biliyorsun. Ama yüzün kızarıyor küçük kardeş. Bana kalırsa yalan söylüyorsun sen. Hadi gel yanıma da anlat neler olup bittiğini. Biliyor musun Tekla? Sen bir şeytansın. Bilmiyorum. Nasıl bir insan olduğumu hiç bilmiyorum. Demek kendi davranışlarının nedenlerini hiç düşünmezsin. Tam tersine. Kendimden başka hiçbir şey düşündüğüm yoktur. Korkunç bencilimdir ben. Peki böyle felsefe sorunlarına neden ilgilendin birdenbire? Elini alnıma koy Tekla. Gene bir fırtına mı koptu beyninde? O zavallı kafacık. Bir çaresini düşüneyim bunun. Rahatladın mı biraz? Evet, biraz rahatladım. Peki. Anlat bana nasıl vakit geçirdiğini. Resim yaptın mı? Hayır, resim bitti artık benim için. Ne? Resim bitti mi senin için? Evet, bitti. Ne olur dırdır etme, bir kabahatim yok benim. Resim yapamıyorum artık. Peki resim yapmayıp da ne yapacaksın? Heykeltıraş olacağım. Vay vay vay. Bir yığın yeni fikirler edinmiş gene. Evet ama kızma ne olur. Bak şuradaki heykele. Allah Allah, bu da kim? Bil bakalım. Acaba Sincap mı bu? Utanma yok mu sende? Tıpkı benzemiyor mu sana? Nereden bileyim benzeyip benzemediğini? Yüzü bile yok da. Yüzü yok ama başka şeyleri var. Öpeyim seni. Sakın ha, sakın. Biri giriver odaya. Vız gelir bana. Kendi kocama öpemeyecek miyim yani? Bu benim yasal hakkım değil mi? Öyle ama sen farkında değilsin durumun. Bizim evli olduğumuza inanmıyorlar bu otelde. İkide bir de öpüştüğümüz için. Ara sıra kavga ettiğimiz için de bizim nikahsız sanıyorlar. Çünkü aşıklar kavga ederlermiş. Kuzum neler dönüyor burada? Kim senin aklına koydu artık resim yapmamayı? Kim mi? Beni yöneten, düşüncelerimi etkileyen biri var diye kuşkulanırsın hep. Buraya biri geldi. Kimdi gelen? Sana bakmamdan hoşlanmıyor musun? Kim geldi buraya? Doktorumdan başka kimse gelmedi. Doktorun mu? O da kim? Stromstad'taki doktor. Adı ne? Schöberg. Ne dedi? Birçok şeyler. Bu arada saraya tutulmak üzere olduğumu da söyledi. Birçok şeyler mi? Bundan başka ne dedi? Çok sinir bozucu bir şey söyledi. Ne dedi? Bir süre için karı koca gibi yaşamamalısınız dedi. Demek öyle dedi. Hiç şaşmam. Bizi birbirimizden ayırmak istiyorlar. Bunu da nereden öğrendin? Gemideki o toy delikanlılardan mı? Doğrusunu söylemek gerekirse gençlerden öğrenilecek çok şey vardır. Gençler senin aklını başından almaya başladı galiba. Biliyor musun küçük kardeşim? Benim yüreğim öyle büyüktür ki senden başka birçoklarına yer vardır orada. Küçük kardeş başka kardeş istemiyor. Öyleyse gel Sincap'ın yanına. Gel de Sincap senin saçlarını çeksin böyle kıskanç olduğun için. Hayır. Oyun oynamanın sırası değil şimdi. Ciddi konuşmak istiyorum. Vay vay vay. Ciddi konuşmak istiyorsun ha? Aman ne kadar da ciddileşiverdi birdenbire. Şimdi küçücük bir gülücük isterim. Şöyle. Kadın değil şeytansın sen. İnsana büyü yapabileceğine inanıyorum gerçekten. Gördün mü? Onun için sakın tatsızlık çıkarma, yoksa seni yok ediveririm. Bekle. Bana bir dakika poz verebilir misin profilden? Senin heykelinin yüzünü yapmak istiyorum. Elbette. Beni düşünme şimdi. Başka birini düşün. O ifade yüzünde kalsın. Hangi ifade? Şimdiye kadar hiç görmediğim, utanma nedir bilmeyen kaşarlanmış bir ifade. Seni gidi küçük canavar. Beni öylesine öfkelendiriyorsun ki ısırabilirim seni. Ya olmaz. Biri giriverir onu. Vız gelir bana. Yeryüzünde her şey vız gelir bana. Yeter ki sen benim ol. Ya ben senin olamazsam artık? Ölürüm o zaman. Ama böyle bir şey olacağından korkmuyorsun. Çünkü ben o kadar yaşlıyım ki senden başka hiç kimsecikler istemez beni. Tekla, demek unutmadın söylediklerimi. O sözlerin hepsini geri alıyorum. Kuzum, hem bu kadar kıskanç olmanın hem de kendine böylesine güvenmenin nedenlerini açıklar mısın? Hayır, bana? Hayır, hiçbir şey açıklamam. Ama eskiden başka bir erkeğin sana sahip olduğu düşüncesi bana hala acı veriyor belki. Onu hiç görmediğim halde mahvolmamı isteyen bu insanın varlığını aklımdan çıkaramıyorum bir türlü. Öyle bir insan ki lanetliyor beni Tanrı'nın günü. Öyle bir insan ki sevinçten katıla katıla gülecek ben yıkılıp gidersem. Bunu düşünmek bir saplantı oldu bende. Beni sana sürükleyen, beni büyüleyen, elimi kolumu bağlayan bir saplantı. Ben öyle bir fırsat verir miyim sanıyorsun o adama? O haklı çıksın diye seni harcar mıyım sanıyorsun? Söylesene bana. Ondan haber aldın mı yakınlarda? 6 aydır almadım. Onu düşündüğün olur mu? Hayır. Çocuğumuz ölünce aramızda bir bağ kalmadı. Peki hiç karşılaşmadın mı onunla? Hayır. Batı sahilinde bir yerlerde oturuyormuş. Ama neden bunu dert edini verdin durup dururken? Bilmiyorum. Son günlerde kendimle yalnız kalınca onu düşünmeye başladım. Vicdan azabı çekiyorsun bence. Evet, çekiyorum. Kendine bir hırsız gözüyle bakıyorsun herhalde. Neredeyse öyle. Aman ne güzel. Demek erkekler kadınları çalabiliyorlar. Tıpkı çocukların, tavukların çalındığı gibi. Demek beni onun malı, eşyası olarak düşünüyorsun. Çok teşekkürler. Hayır, onun malı eşyası olarak değil. Onun karısı olarak düşünüyorum seni. Malından çok daha önemlidir bir adamın karısı. Çünkü yerini bir başkası alamaz. Bal gibi alır. Bütün bu saçma sapan düşüncelerden kurtuluverirdin onun yeniden evlendiğini duysan. Benim hayatımda onun yerini almadın mı sen? Aldın mı acaba? Sen onu vaktiyle sevdin mi? Hem de nasıl. Peki sonra? Bıktım ondan. Ya benden de bıkarsan? Bıkmam. Tutalım ki başka bir erkek çıka geldi. Senin bir erkekte şimdi aradığın niteliklere sahip bir erkek. Benden vazgeçersin o zaman. Hayır. Tutalım ki o erkek seni büyüledi. Öyle bir büyüledi ki bırakamadın onu. O zaman elbette vazgeçersin benden. Hayır, doğru değil söylediğin. Nedendir bilmiyorum. Buradan hoşlanmamaya başladım. Müsaadenle evimize dönelim bu akşam. Bunu da nereden tutturdun? Daha ben demin geldim. Yeni bir yolculuğa çıkmak istemiyorum. Ama ben istiyorum. Senin istediğinden bana ne? Demek tutumun bu olacak. Sen hiçbir zaman sevmedin beni. Sevmedin mi? Hayır. Çünkü sevmek vermek demektir. Erkek olarak sevmek vermek demektir ama kadın olarak sevmek almak demektir. Bense verdim. Ya ne verdin? Her şeyi. Demek çok şey verdin. Eğer söylediğin doğruysa ben de aldım. Verdiklerine karşılık şimdi faturaları mı çıkarıyorsun bana? Senden bir şeyler almakla seni sevdiğimi gösterdim. Bir kadın ancak aşığından armağan alır. Aşığından, evet öyle. Yerinde kullandım bu kelimeyi. Ben senin aşığın oldum ama kocan olmadım hiçbir zaman. Bir kadının aşığı olmak, onu göz hapsinde tutmak için tepesine dikilen kocası olmaktan çok daha hoş değil mi? Ama sen bu durumdan hoşnut değilsen basıp gidebilirsin. Evet, beni istemiyorsun. Farkına vardım bunun. Bana olan borcunu sana hatırlatır hatırlatmaz baştan savulmak istenilen tatsız bir alacaklı durumuna düştüm hemen. Kendin imzaladığın senetleri geçersiz saymak istediğin o zaman... Benim tatlı aptalım, saçmalama böyle. Kendinden başka herkesin aptal olduğunu sanmak tehlikelidir biliyorsun. Ama herkes öyle sanır. Onun, yani senin ilk kocanın o kadar aptal olmadığını anlamaya başladım eninde sonunda. Hey Allah'ım, ona yakınlık duyuyorsun galiba. Evet. Bir bu eksikti. Onunla tanışıp karşılıklı içinizi dökmek isterdiniz belki de. Ama ne güzel bir tablo. Dadılık etmekten bıktığım için ben de eski kocamı bir hayli çekici bulmaya başladım. Demek nefret ediyorsun benden. Hayır, nefret etmiyorum senden. Hiçbir zamanda etmeyeceğim galiba. Ama tabii sen bir çocuk olduğun için nefret etmeyeceğim senden. Şimdi bir çocuğum, doğru. Ama ilk birleştiğimiz zaman tepemizde fırtına koptuğu zaman durumu hatırlıyor musun? Küçük bir bebek gibi yatıp ağlardın. Tatlılık eden bendim o sıralarda. Saçını düzeltmeden sokağa çıkma diye ben dikkat ederdim. Ayakkabılarını tamirciye ben gönderirdim. Evde yiyecek var mı yok mu ben bakardım. Sana belirli bir ün, yeni yeni dostlar sağladım. Beni sevmelerinden yararlanarak bazı kişileri aldatıp sana hayran olmalarını, çevrende toplanmalarını ayarladım. Başımın üstünde yer verdim sana. Evimin hanımı yaptım seni. En güzel resimlerimi de işte o sıralarda yarattım. Altın zemin üstüne gül kırmızısı, gök mavisi resimler. Herkes sergide baş köşeye sen oturdun. Seni yuhalamaya hazır olan kalabalığı sana kendi sevdalı gözlerimle bakmaya zorladım. Senin kişiliğini kabul etsinler diye herkesin başına bela kesildim. Zorla ileri sürdüm seni. Sonunda sen onların gözüne girebildin. Kendi gücünle ayakta durabildin. Ama sen bu duruma gelince o zaman da benim gücüm tükendi. Bitkin düştüm. Seni yüceltmek için harcadığım çaba beni yıkmıştı. Sen şunu söylemek istiyorsun. Senin kitaplarını ben yazdım demek istiyorsun. Bir akordu bir tek notaya indirgeyemezsin. Çeşitli yanları olan bir yaşantıyı bir tek sayıyla veremezsin. Senin kitaplarını ben yazdım gibi çiğ bir laf etmedim. Ama söylemek istediğim bu. Söylemek istediğim bu değildi. Ama iş buna vardı. Hayır, hayır, hayır. Konuşma artık benimle. Bir nöbet gelecek yine. Sus, git. O beceriksiz kerpetenlerinle beynimi mahvediyorsun. Düşüncelerimi didikleyip paramparça ediyorsun. Ne var Adolf? Hasta mısın? Adolf. Adolf. Ne var? Bana haksızlık etme. Evet, evet, evet, evet, kabul ediyorum. Özür dediliyor musun? Evet, evet, özür diliyorum. Yeter ki konuşma benimle. Öyleyse elimi öp. Elini de öperim. Yeter ki konuşma benimle. Şimdi git. Yemekten önce biraz temiz hava al. Evet, bana temiz hava lazım. Sonra da eşyalarımızı toplayıp gideceğiz buradan. Hayır. Neden? Bir sebep göster. Bu gece konsere gitmeye söz verdim. İşte sebebi. İnsan verdiği sözü tutar da gelişi güzel söylenen bir şeyi yapmaz. Biri ısrar etti de söz verdim belki de. Evet. Kocan hastalandığı için sözünü tutamadığını söyleyebilirsin gene de. Hayır, sözümü tutmak istiyorum. Sen de o kadar hasta değilsin. Benimle beraber gelebilirsin. Yeter. Lütfen. Hoşça kal şimdi. Ve yaptıklarını düşün. Sen misin? Evet, ben. Özür dilerim. Nasıl geldin buraya? Karadan. Ama kalacak değilim ben. Kalmanı istiyorum. Çok uzun zaman geçti. Evet, çok uzun zaman. Çok değişmişsin. Sense eskiden ne kadar güzelsen şimdi de o kadar güzelsin. Hatta daha da gençleşmişsin. Benim kusuruma bakma. Burada kalarak sizin mutluluğunuzu bozacak değilim. Burada olduğunuzu bilseydim hiç... Eğer sence uygunsuz bir şey değilse bu, kalmanı isterim. Ben razıyım kalmaya. Ama söyleyeceğim her sözün seni kızdıracağından çekiniyorum. Otur bir dakika. Beni kızdırmazsın. Pek az kişide bulunan bir şey vardır sende. Öteden biri vardır. Bir incelik, bir nezaket. İltifat ediyorsun bana. Ama bu erdemlerime kocanın da aynı hoşgörüyle bakması beklenemez. Sırası geldi de söylüyorum. Sana yakınlık duyduğundan söz ediyordu daha demin. Sahi mi? Zamanla her şey silinir. Ağaçlara kazılan atlar gibi. Kin bile sonsuza dek kalamaz insanın içinde. O sana kin duymadı hiçbir zaman. Seni hiç görmedi ki kin duysun. Bana gelince bir tek defa olsun sizi dost görmek isterdim. Ölümde hiç olmasa bir tek defa karşılaşmanızı, birbirinizin elini sıkıp yine ayrılmanızı hayal ederdim öteden beri. Benim de gizlice istediğim bir şey vardı hep. Canımdan fazla sevdiğim kadın güvenilir ellerde miydi acaba? Bunu bilmek istiyordum. Gerçi iyi şeyler duydum onun hakkında. Resimlerini de iyice biliyorum ama Yaşlanmadan önce onun elini tutmak, gözlerinin içine bakmak ve Tanrı bağışı ona teslim edilen hazineyi koruması için yalvarmak isterdim. Ne çare ki içgüdülere dayanan bir kin var aramızda. Bu kine de bir son vermek isterdim. Böylece ruhum biraz huzura kavuşur, dertli hayatımın son günlerinde yaşayacak güç bulurdum kendimde. Ben ne düşünüyorsam sen de onu söyledin. Beni anladın. Beni anladığın için teşekkür ederim sana. Ben zavallı bir adamım. Seni hiçbir zaman gölgede bırakmayacak kadar anlamsız bir adam. Yaşantımın tek düzeliği, yaptığım işin tatsızlığı, ufkumun darlığı senin serüvenci ruhuna uygun değildi. Bunun farkına vardım. İnsan ruhunu böylesine derinliğine inceleyen sen, bunu kendi kendime itiraf etmemin bana ne pahalıya mal olacağını anlarsın. Kendi güçsüzlüğünü kabul etmek soylu bir şeydir, yüce bir şeydir. Herkes yapamaz bunu. Sen öteden beri dürüst, vefalı, güvenilir bir insandın. Sana saygı beslerdim ama... Yok, eskiden böyle değildim. O sıralarda öyle değildim. Ama acı çekmek insanı artır, dert insanı daha soylu yapar. Ben acı çektim. Zavallı Gustav, beni bağışlayacak mısın? Söyle, bağışlayacak mısın? Bağışlamak mı? Sen ne diyorsun? Senin beni bağışlaman gerekir. İkimiz de ağlıyoruz galiba. Üstelik bu yaşta. Bu yaşta mı? Evet, ben yaşlıyım. Ama sen gittikçe daha gençleşiyorsun. Öyle mi dersin? Giyinmesini de biliyorsun. Onu senden öğrendim. Bana uyacak en güzel renkleri nasıl seçtiğini hatırlamıyor musun? Hayır. Öyleydi, hatırlamıyor musun? Hatta bir ara bana kızdın, al renkli bir şey giymedim diye. Kızmadım. Sana hiçbir zaman kızamadım. Yo, bal gibi kızdın. Bana düşünmesini öğrettiğin zaman da kızdın. Hatırlamıyor musun? Ben hiç beceremiyordum düşünmeyi. Sana verdiğim küpeleri takıyorsun hala. Ne diye takmayacakmışım? Seninle kavga etmedik ki hiçbir zaman. Güzel ama kocan ne der bu duruma? Bana ne, ne derse desin. Ya, ama ona kötülük etmiş oluyorsun böylece. Bu yüzden gülünç duruma düşebilir. Nasıl olsa gülünçtür o. Sana yardım edeyim de demin çıkardığın şu küpeleri gene takalım. Sağ ol. Ya kocan şimdi bizi görürse? Kıyametler kopar. Demek çok kıskanç. Kıskanç mı? Hem de nasıl? Bitişik odada kim var? Bilmiyorum. Peki anlat bana, işler nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Asıl sen bana anlat neler yaptığını. Bu heykel de nereden çıktı? Bu sensin. Sanma. Ama tıpkı sana benziyor. Sen öyle görüyorsun onu. Açık saçık bir hikaye vardı ya, o hatırıma geldi şimdi. Hani majeste nasıl görebilirler bunu hikayesi. Sen yok musun sen? Yeni hikayeler öğrendin mi? Ben öğrenmedim ama sen öğrenmişsindir muhakkak. Yok canım, gülecek bir tek laf duymuyorum şu sıralarda. Kocan fazla mı edepli? Konuşurken öyle. Yani konuşmadığı zamanlar edepli değil mi? Hasta şu sıralarda. Vah zavallı yavrum. Ama küçük kardeş burnunu sokmamalıydı başkalarının arı kovanlarına. Sen yok musun sen? Hatırlıyor musun? Yeni evlendiğimizde bu odada kalmıştık bir ara. Tam bu odada, hatırladın mı? Başka türlü döşeliydi o zaman. Bu duvarda bir konsol vardı. Yatak da şuradaydı. Korkunç bir gücü vardır anıların. Özellikle gençlik anılarının. Seninle ilk karşılaştığımız zamanı hatırlıyor musun? Çok tatlı bir küçük kızdı. Annenle babanın mürebbiyelerinin üstüne bir şeyler çiziktirdiği küçük bir kara tahta parçasıydın. Önce o yazılanları sildim. Sonra kendi düşüncelerime uygun yeni yazılar yazdım o kara tahtaya. Her bir yanını dolduruncaya kadar. İşte bu yüzdendir ki senin kocanın yerinde olmak istemezdim. Neyse, o da kocanın bileceği iş. Seni yeniden gördüğüme bu kadar sevinmemin nedeni de bu. Düşüncelerimiz öylesine uygun ki. Seninle burada oturup konuşmak, kendi elimle doldurduğum eski şarap şişelerini açmak gibi bir şey. Evet, kendi öz malım olan şarabı içiyorum gene. Üstelik bekletilip tadı güzelleşen bir şarap. Yakında yeniden evleneceğim. Çok genç bir kız seçtim bu sefer. Kendi görüşlerime uygun biçimde eğitebileceğim genç bir kız. Çünkü malum ya, kadın erkeğin çocuğudur. Kadın erkeğin çocuğu olmayınca erkek kadının çocuğu olur. Dünyanın düzeni de alt üst olur o zaman. Yeniden mi evleneceksin? Evet. Bahtımı bir defa daha deneyeyim dedim. Ama kaçıp gitmesin diye kısrağı sıkı sıkı bağlayacağım bu defa. Kız güzel mi? Bana göre güzel. Ama belki de fazla yaşlıyım artık. Ne gariptir ki bir rastlantı sonucu seninle buluştuktan sonra bu oyunu bir başkasıyla bir defa daha oynayabileceğimden kuşkulanmaya başladım. Ne demek istiyorsun? Benim köklerim hala senin toprağında. Eski yaralarım da açılmaya başladı. Sen tehlikeli bir kadınsın Tekla. Sahi mi? Ama genç kocam artık hiç kimseyi baştan çıkaramazsın diyor bana. Öyleyse seni sevmiyor artık. Sevgi derken ne anladığını bilmiyorum. O kadar uzun zaman saklambaç oynadınız ki artık bulamıyorsunuz birbirinizi. Ne hoş seninle karşılıklı oturup konuşmak. Hiçbir erkeğin sohbeti bana bu kadar haz vermiyor. Ahlak dersine kalkmadığın, insandan bir şeyler beklemediğin için seninle öyle rahat ediliyor ki. Biliyor musun? Senin karın olacak kızı kıskanıyorum. Biliyor musun? Ben de senin kocanı kıskanıyorum. Şimdi artık ayrılmalıyız. Bir daha hiç görüşmemek üzere. Evet, ayrılmalıyız. Ama vedalaşmadan ayrılamayız, değil mi? Evet, öyle. Öyle. Vedalaşmalıyız sevgilim. Hasta ruhlu bir adam kendi hastalığını sana da bulaştırmış. Ben sana yeni bir can katacağım. Bir sonbahar gülü gibi açılacaksın gene. Sevgilim, ben... Git! Korkuyorum senden. Niçin? Ruhumu söküp alıyorsun. Buna karşılık kendi ruhumu veriyorum sana. Üstelik senin ruhun yok ki. Dünyanın en küstah laflarını ediyorsun. Ama gene de sana kızamıyorum bir türlü. Şimdi söyle bana. Nerede ve ne zaman? Olmaz. Haksızlık etmiş olurum kocama. Beni gerçekten seviyor hala. Daha fazla kötülük yapmak istemiyorum ona. Seni sevmiyor. İspatını ister misin? Söyle. Neyle ispat edebileceksin bunu? İşte bununla. Bak, senin resmini yırtmış. Bu ne kepazelik? Gördün işte. Söyle bana. Nerede ve ne zaman? Yalancı, berbat bir herifmiş. Ne zaman? Saat 8'de kalkan gemiyle gidiyor bu akşam. Öyleyse? Saat 9'da. Kim var odada? Nedir o gürültüler? Dur, dur. Kapı deliğinden bakayım. Bir masa devrilmiş. Bir sürahi kırılmış. İşte bu kadar. Belki de bir köpeği kapatmışlardır oraya. Öyleyse saat 9'da. Peki. Suçlu olan ben değilim o. Bir dürüstlüktür tutturmuş. Bana zorla doğruyu söyledi, sonra kendi yalan söyler. Ama dur hele. Beni oldukça soğuk karşıladı. Rıhtıma gelmedi. Dur bir dakika. Sonra kadınlar konusunda felsefe yapmaya başladı. Sanki aklından hiç çıkaramıyordu seni. Sonra heykeltıraş olmaktan söz etti. Heykeltıraşlığın çağımızın sanatı olduğunu söyledi. Tıpkı eskiden senin söylediğin gibi. Ya, sahi mi? Ya, sahi mi? Şimdi anladım. Şimdi anlamaya başladım senin nasıl bir canavar olduğunu. Vurduydun. Onu öylesiye yaraladın. Bu sedirde oturan sendin. Saraya tutulduğunu, artık bir kadını el sürmemesi gerektiğini ona yutturan sendin. Karısına karşı çıkıp erkeklerini göstermesini de söyleyen sendin. Evet, sendin. Ne zaman geldin buraya? Bir hafta önce. Demek gemide gördün sen. Evet, bendim. Beni tuzağa düşüreceğini sandın. Seni tuzağa düşürdüm bile. Henüz düşürmedin. Düşürdüm. Bir kurt gibi sinsice saldırdın benim kuzumun üstüne. Benim mutluluğumu yıkmak için şeytanca bir tasarıyla buraya geldin. İstediğini yapacaktın ama gözlerim açıldı, bunu önledim. Seni gemide o delikanlılarla görünce şu kadına artık yakından bakmanın sırası geldi diye bir karara vardım. Ben buraya gelir gelmez senin kuzu hemen attı kendini kurdun kucağına. İlkin acıdım ona. Çünkü eskiden benim bulunduğum çıkmazdaydı o da. Gel gelelim adamcağız, senin kitabından, aptal olan ilk kocandan söz açıp eski yaralarımı deşmeye başlayınca onu paramparça etmek geldi içimden. Her şeyin temeli sen olduğuna göre seni de evirip çevirip paçavra etmek gerekiyordu. Bunu da yaptım. Seni tuzağa düşürdüm. Çünkü hem daha güçlüyüm senden hem de daha akıllı. Asıl aptal olan sensin. Aptal olan o. Şimdi anladın değil mi? Roman yazmıyor ya da resim yapmıyor diye muhakkak aptal değildir bir insan. Kulağına küpe olsun bu. Öç almak istiyorsun. Yazıklar olsun sana. Hala fingir demek istiyorsun. Yazıklar olsun sana. Bağışlamak nedir bilmez misin sen? Seni bağışladım. Sahi mi? Elbette. Yıllar boyunca sana bir şey yaptım mı? Yok. Sayın eşine bir küçük şaka yapayım dedim. Pof, bir balon gibi sönüverdi adamcağız. Şimdi de senin karşında kendimi savunmak durumuna düştüm. Tekla, Yeryüzünde hiçbir suçun yok mu senin? Yok. Kimine göre Tanrı, kimine göre de alın yazısı düzenler insanların davranışlarını. Onun için biz suçsuzuz, öyle değil mi? Bir dereceye kadar evet. Ama belirli bir dereceden sonra suçluluk başlar. O zaman alacaklılar çıka gelir er geç. Suçsuz ama sorumludur insan. Kendine karşı sorumludur. Başkalarına karşı sorumludur. Demek sana olan borcumu almak için geldim buraya. Sana eskiden armağan ettiklerimi değil, çaldıklarını geri almaya geldim. Sen benim onurumu çalmıştın. Ben de buna karşılık seninkini çaldım. Hakkım değil miydi bu? Onur ha? Peki rahatladın mı şimdi? Evet. Rahatladım. Garson. Demek şimdi evine gidiyorsun. Nişanlının yanına. Benim nişanlım yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Evime de gitmiyorum çünkü evim de yok. Olmasını da istemiyorum. Buyurun efendim. Hesabımı getirin lütfen. Saat 8 postasıyla gidiyorum. Başüstüne efendim. Kefaretini ödemeden mi gideceksin? Yoksa üçümüz bir arada mı yaşayacağız? Benim elimden aldıklarını geri verip asıl senin kefaret ödemen gerekir. Sen bir çocukken seni yetişkin bir kadın yaptığım için beni bağışla. Ben seni bağışladığım gibi sen de beni bağışla. İşte sana borcumu ödedim artık. Şimdi git de ötekiyle hesaplaş bakalım. Ne yaptın ona? Korkunç şeyler geliyor aklıma. Ne mi yaptım? Yoksa seviyor musun onu? Evet, seviyorum. Daha demin beni seviyordun. Gerçekten mi seviyordun? Evet, gerçekten. Sen ne biçim bir kadın olduğunu biliyor musun? Beni hor mu görüyorsun? Acıyorum sana. Zavallı Tekla. Neredeyse vicdan azabı duyacağım. Oysa ben suçsuzum. Tıpkı senin suçsuz olduğun gibi. O sırada, beni bıraktığın sırada ne halde olduğumu sana anlatırsam belki keyfin yerine gelir. Kocan nerede biliyor musun? Artık biliyorum galiba. Orada, bitişik odada. Her şeyi duydu. Her şeyi gördü. Ölecek. İşte bak, geldi kocan. Bir ölü gibi, bembeyaz. Balkonun kapısına dayanmış. Ayakta duramıyor. Daha önce düşüp yanağını kanatmış. Gözleri bomboş bakıyor. Ağzı köpürüyor. Onunla hesaplaş şimdi. Bakalım benim kadar eli açık olacak mı o da? Hoşça kal. Adol! Benim canım çocuğum. Yaşıyor musun? Ne olur konuş. Konuş. Bağışla kötü Teklan'ı. Ona bir şey söyle. Küçük kardeş, duyuyor musun beni? Aman Allah'ım. Duymuyor. Öldü. Aman Allah'ım. Yardım et bize. İmdadımıza yetiş. Meğer gerçekten seviyormuş onu. Zavallı kadın. Alacaklılar adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan August Strindberg, çeviren ve uygulayan Mina Urgan, reji Nüvit Özdoğru, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gustav Toron Karacaoğlu, Adolf Kamran Ustaer, Tekla Perihan Tedü, Garson Zihni Göktay. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.